sakiet, kur no jums šodien ir pirmo reizi. Ir super, sveiksim mūsu vidū. Prieks jūs redzēt. Lieliski. Mēs sāksim dievkalpojumu kā parasti un sākumā es gribu padalīties ar nelielu vārdu. Nedaudz. Ar pāris pantiem no Mateja evaņģēlija 3. Nodaļas. Kurš tā var rakstīt šādi? Tanīs dienās nāca Jānis Kristītājs un sludināja Jūdejas tuksnesī. Atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt pienākus. Jo šis ir tas, par kuru pravietis Jesaja runājas, sacīdams. Saucēja balsts tuksnesī. Sataisēja tā kunga ceļu, darēt līdzenas viņa tekas. Bet Jānis valkāja kamieļas palvas drēbes un ādas jost ap saviem gurniem. Viņa barība bija siseņu un kameņu medus. Tad pie viņa izgāja Jeruzālem un visa Jūdeja un viss Jordānas apgabals un tika viņa kristīti Jordānas upē, izsūdzēdam savus grēkus. Bet redzēdams daudz farizēju un saduķēju nākam kristīties, viņš tiem sacīja, jūs oģis dzimums, kas jums mācīs beigt no nākamās dusmības? Tad nesiet pienācīgus atgriešanās augļus. Un neiedomājieties sacīt, mums ir Abrahams par tēvu, jo es jums saku, Dievs no šiem akmeņiem var radīt Abrahamam bērnus. Bet cirvis kokiem jau pie saknes pielīts, un ik viens koks, kas nenes labus augļus, top nocirsts un iemest sugunī. Es jūs gan kristīju ar ūdeni uz atgriešanos no grēkiem, bet tas, kas nāk pēc manis, ir spēcīgāks par mani. Tam es neesmu cienīgs kurps nest. Viņš jūs kristīs ar svēto garu un ar ugunu. Tā gribas iedomāties, kā jūs to skatītos šodien, kāds vīrs, pieņemsim Pilskalnā. Pusplikas, ēdz liekas, piemēram, dzer bērzu sulas, klaigā, sauc. Un cilvēki, mēs tā kā būtu interesēti pie viņa aiziet apstīties, ko viņš tur dar. Varbūt jā, tāpēc, kad pabrīnītos, kāpēc viņš vēl nav sasiets un aizvests. Vienīgais varbūt tāpēc. Bet, ziniet, šeit bija kaut kas līdzīgs. Jānis tā patās, viņš neēd ēdienu, kas bija melnie ikri vai kaut kas ļoti superīgs. Viņš neģērbās top drēbēs. Bet, ziniet, tas, ko viņš pateica, tas tos cilvēkus uzrunāja. Šie cilvēki izgāja, viņi dzirdēja, ko Jānis teica. Viņi izgāja, viņi redzēja viņu, bet viņi dzirdēja, ko viņš saka. Un, ziniet, šeit ir teikts, izgāja, pie viņa izgāja Jeruzālemi un visi Jūdeja un visi Jordānas apgabals. Un viņi ne tikai izgāja un klausījās un dzirdēja, ko viņš saka, bet viņi arī viņam paklausīja. Viņi tika kristīti, jo Jānis sauc un teica, atgriezieties no saviem grēkiem, liecieties kristīties uz grēku, lai jūs dabūtu grēku piedošanu. Un, ziniet, šie daudzie cilvēki, kas šeit ir uzskaitīti no turienes, viņi visi ne tikai dzirdēja, viņi paklausīja. Viņi izgāja, viņi paklausīja. Un, ziniet, Jānis vēl runā tālāk, viņš saka un runā tālāk. Es jūs gan kristuju ar ūdeni uz atgriešanos no grēkiem, bet tas, kas nāks pēc manis, ir spēcīgāks par mani. Tam es neesmu cienīgs kurpes nest. Viņš jūs kristīs ar svēto garu un ar ugunu. Un es gribu domāt, ka arī tie cilvēki, viņi nezināja, viņi doši nezināja, ko tas nozīmē. Ko tas par nozīmē? Tik kristītam ar svēto garu un ugunu. Bet, ziniet, viņi saņēma apsolījumu, kad Jēzus teica, gaidiet uz spēku, kad viņš nāks, jūs saņemsiet spēku, gaidiet šai vietā, jūs saņemsiet spēku. Tad, kad Dievs to gribēs, tad, kad Dievs būs nolicis, viņš ir šo laiku nolicis, viņš nāks un saņems. Un arī šodien, man liekas, tas ir ļoti liels iedrošinājums. Vienkārši nāk Dievu priekšā, mēs visi nākam, mēs dzirdam. Uzdrošināties, paklausīt tam, ko saka Dievu vārds. Jo arī Jānis no sevis neko neizdomā, viņš neteica nekādu filozofiju. Viņš neteica, man šķiet, ka varētu būt šādi, man šķiet, ka varētu būt savādāk. Šeit ir rakstīts, kad Jesaja jau saka par Jānu, kad būs šis cilvēks, būs šī runāšana, būs šī sludināšana, būs šī pravietošana. Un tāpat arī šodien mēs dzirdam Dievu vārdu, un viņš joprojām ir dzīvs, viņš joprojām darbojās, un ikvien mūsu dzīvēs, ja mēs to vēlamies. Ja mēs ne tikai atnākam un paklausamies tajā, bet arī mēs esam gatavi tam paklausīt. Un esam arī gatavi gaidīt uz kaut ko, ko mēs vēl nezinām varbūt. Tieši tā, jo Dievs pārsteidz dažādos veidos. Viņš uzrunā dažādos veidos. Un man gribas domāt un gribas piedzīvot to, cik Dievs īpaši arī man uzrunā. Un man pieskarās un man vada. Un to es arī izlūdzos priekš katru no mums šajā dienā, kad būsim tie, kas nākam klausīties dzīvo Dieva vārdu, kas uzdrošinamies paklausītam un kas esam gatavi ir sagaidīt brīnišķīgas lietas, ko Dievs katram no mums ir sagatavojis. Tā kā man prieks jūs visus redzēt. Tiešām, es zinu, ka Dievs jūs mīl un ka viņš grib uz jums runāt, uz mums runāt, uz katru no mums. Tā kā, jā, pielūksim to kungu un slāvēsim viņu. Debes Tēvs, mēs Tev esam pateicīgi, kungs, arī par šo brīnišķīgo dienu, Tēvs. Kungs, mēs esam atnākuši, Tēvs, un šī ir jauna vieta, Tēvs, šis ir jauns laiks, kungs, un mēs Tev pasakamies, ka mums ir šī iespēja Tēvs šeit būt šajā vietā, šajā Mārtiņa zālē, Tēvs. Mēs, kungs, arī lūdzam, lai Tu, kungs, svētī Tēvs šīs telpas, Tēvs, lai Tu, kungs, piepild vienmēr, kungs, kad mēs nākam Tavā vārdā, Tēvs, Tavā priekšā. Kungs, debes Tēvs, mēs lūdzam svētī, kungs, arī šos īpašnieks, šos pārvaldnieks, kas šeit, kungs, darbojas gar šo zāli, Tēvs, gar šim telpam, kuras ir mums iedots, Tēvs, uzticēts. Dievs, mēs lūdzam, lai Tu viņus svētī, kungs, lai Tu viņus vārdi, Tēvs. Kungs, lai arī viņiem nepiet Tavs vārds garām, Tēvs, bet lai viņi katrs, kungs, sadzird to. Debes Tēvs, un arī priekš mums šai rītā mēs izlūdzamies, Dievs, lai Tavs vārds ir paties, kungs, lai, kungs, mūsu sirds ir gatavs dzirdēt Tev, Tēvs, un paklausīt Tev, kungs. Debes Tēvs, un sagatavo Tu mūs, kungs. Sagatavot mums, kungs, tām lietām, ko Tu, kungs, esi tikai paredzējis, ko mēs varbūt nesaprotam, vēl nenojaušam, kungs, par lietām, par nākamām, kungs. Debes Tēvs, jā, viss gods un slāva Tev, Tēvs, mēs pasakamies Tev, kungs. Mēs arī, kungs, nāksim, lai slāvētu Tev, kungs, lai pielūgtu Tēvs Tev. Dievs, sadzird Tu, kungs, mūsu lūkšanas arī šajā rītā, Tēvs. Jēzus Kristus vārdā, Tēvs, mēs Tev slavējam. Amen. Esi mans draugs, kad es esmu viens, esi mans Dievs. Esi mans prieks, kad man tavais nav, esi mans spēks, kad es esmu vārš. Esi mans draugs, kad es esmu viens, esi mans Dievs. No mala veido cēs, Tava žēlastība saplaistīs, Tava suguns izskārsēts, nāku es pie Tevis, Jēzu. Esi mans prieks, kad man Tavais nav, esi mans spēks, kad es esmu vārš, esi mans draugs, kad es esmu viens, esi mans Dievs. Esi mans prieks, kad man tavais nav, esi mans spēks, kad es esmu vārš, esi mans draugs, kad es esmu viens, esi mans Dievs. No mala veidoties, tavu roku izmīcīs, tava žēlastība saplaistīs. Saplaistīs, Esi mans prieks, kad man tā vairs nav. Esi mans spēks, kad es esmu vārš. Esi mans draugs, kad es esmu viens. Esi mans Dievs. Esi mans prieks, kad man tā vairs nav. Esi mans spēks, kad es esmu vārš. Esi mans draugs, kad es esmu viens. Esi mans Dievs. Devas Tēvs, kungs, slāv Tev un pateicību Tās par šo rītu, kungs. Un tiešām Tēvs, Tēvs prieks ir, ka draudze ir sākusies jauna sezona, kad ir pārmaiņas, ka ir šīs telpas šeit pašā pilsētas vidūcī, pašā pilsētas sirdī, Tēvs. Mēs no sirds Tev, Tēvs, pasakamies par tām lietām, ko Tu mums uztic, Tēvs, kungs, un atver, Tēvs, mūsu sirds, Tēvs, kungs, ka mēs varam šajā gadā, Tēvs, kungs, iet tuvāk Tev, Tēvs, iepazīt Tev vairāk, Tēvs, kungs. Censties, Tēvs, izkāpt no savas komforta zonas, Tēvs, jo es ticu, Tēvs, ka kad mēs izkāpjam no savas komforta zonas, Tēvs, mēs iekāpjam Tavā komforta zonā, Tēvs. Es no sirds Tev, Tēvs, pasakos, kungs, ka savā žēlastībā Tu esi mums Devis iespēju, Tēvs, kungs, iesoļot šajā 12. Gadā, Tēvs, kungs. Un neskatoties to, kas ir bijis, Tēvs, pagājušā gadā, Tēvs, tās lietas, kas īsti nav izdevušās, nav bijuši pareizi, Tēvs, tās kļūdes, tās krišanas, kas ir bijuši, Tēvs, kungs. Es no sirds Tev, Tēvs, pasakos, ka tās paliek aiz muguras, Tēvs, kungs, un nākot Tavā priekšā, Tēvs, kungs, un noliekot visu pie Tavām kājām, Tēvs, kungs. Es slavēju un pasakos, Tēvs, kungs, ka nav neviena lieta, Tēvs, ko Tu nepiedod. Es Tev slavēju, Tēvs, par to, ka nav neviena lieta, Tēvs, kungs, ko Tu esi piedevis, ko Tu atcerētos un atgādināt, Tēvs. Tā kā es slavēju, Tēvs, kungs, par to, ka mēs pilnīgi bez maksas, Tēvs, varam nākt pie Tevis, kungs, jo Tavs dēls Jēzus Kristus ir viss samaksājis pie krusta. Ko mēs varam, Tēvs, kungs, nākt pie Tevis un Tavā dzīvības upē, kungs. Tā ir liela privilēģija, Tēvs, kungs. Tā ir liela žēlistība no Tavas puses, kungs. Bet mēs Tev slavējam, Tēvs, kungs. Mēs gribam atvērt savu sirds, Tēvs, kungs. Lai Tev pateiktos, lai Tev pielūgtu, Tēvs, un slavētu. Jo Tev vienam Tevs pienāks, kungs. Jēzus Kristus. Thank you. bezmaksas nākumēs pie dzīvības traumē. Jo viskas ir bijis, viss ir tāpīs jauns, bezmaksas nākumēs. Tevs nākam pie šīs dzīvības upes, pie šīm dzīvības straumēm, Tēvs, kungs, un Tavu žēlistību neizmērojam, Tavu labestību, Tavu mīlestību. Es lūdzu, Tēvs, ka šodien šajā dievkalpojumā Tu jau skaidri, Tēvs, un nepārprotam runā uz katru no mums. Jo es ticu, Tēvs, kungs, ka Tu gribi, Tu vēlēsi, lai mēs pieaugam Tavā dēlā Jēzu Kristu. Es zinu, Tēvs, es esmu pārliecināts, ka Tu gribi šo mīlestību, ko Tavs dēls dev pret mums, katru cilvēku, Tēvs. Tu gribi redzēt, lai Tā mīlestība būtu arī mūsu starpā, starp brāļiem un māsām, kungs. Vienkārši Tēvs maina mūsu sirds. Es žēlīgs, kungs, jo bez Tavas žēlastības, Bez Tavas mīlestības, Tēvs, mēs būtu pazuduši. Slavu Tev! Kā man pastāvēt, Kur nekā Tava svētā, tuvumā, Dievs ir labs? Jums viegli šorīt bija pamosties no rīta? Kam bija grūti? Man arī bija grūti. Un slāvēt un pielūkt Dievu vienmēr patīkam fein, vai ne? Jums patīk? Man ļoti. Pirms mēs iesim pie vārda, mēs vēl... Mazliet pakustēsimies. Vai ne, Matīs? Ko Dievs sagatavoja šodien? Kaut ko tādu vai tādu? Tādu! Mani prieks. Tā kā upe mani Mēs Tev slavējam, debes Tēvs, kungs, un mēs patiesi, Tēvs, mēs novērtējam, Tēvs, ko Tu mums dod, Tēvs, kungs, un kā Tu mums gādā un kā Tu mums rūpējies, Tēvs, kungs. Atver mūsu sirds, debes Tēvs, lai šodien šajā vietā, Tēvs, kungs, mēs dzirdam Tavu balsi, debes Tēvs, lai mēs sastopamies, ja esi šodien šeit ar Tev, kungs. Es ticu, ka Tu esi brīnišķīgas lietas mums sagatavojis katram, debes Tēvs, kungs. Atver mūsu nocietinātās sirds, debes Tēvs, kungs, jo mēs gribam Tevi iepazīt. Mēs gribam iepazīt Tev dziļāk, mēs gribam iepazīt Tev tuvāk, Tēvs, kungs. Tā kā viss gods un slāv Tev, debes Tēvs, kungs, pienāks vienīgi Tev, kungs. Jēzus Kristus vārdā. Amēn. Saka amēn, Dievs ir labs. Es lūdzu par kuldīgas draudz vienu lietu. Es jūtu, ka mēs esam izlutināti mazliet. Mums ir nometnes šeit bijuši jau divi jaunie gadi, un mēs tā apmeklējam, varbūt, nu tā. Tāpēc es jūtu, ka varbūt jālūst Dievam, lai nākošais būtu mums jaunais gads Valmierā. Un tad mēs visi aizbrauksim, tad neviens nevarēs aiziet mājās, mēs visi kopā būsim. Tas tā, humoram. Nē, bet tiešām Dievs mums ir svētījis. Fantastisks jaunais gads bija. Un jums patika, kas bija? Jums patika? Ēdiens bija garšīgs, ne? Un daudz. Es vēl nākšā dienā divas dienas vēl ēdu. Bija iespēja pēc tam līdz paņemt, jūs to zināju. Tie, kas aizgāja mājās ātrāk, varbūt to nezināju. Bet jā. Man ir vārds. Priekš jums. Un es ticu, ka kādam no jums ir tīpašs. Bet pirms tā vārda es gribētu padalīties vien tādu lietu. Tādu vienu lietu. Šajā laikā, kad bankas jūk un brūk, un īstenībā tā informācija līdz mums parastiem iedzīvotājiem nonāk diezgan pēkšņi, vai ne? Mēs aizējam gulēt otrdien, trešdien no rīta krājbanka nav. Un tiem, kam bija krājbankas nauda, nezināja tajā brīdī no rīta, nezināja, vai vispār varēs nopirkt maizi, vai varēs nopirkt kaut ko. Ja vienkārši mēs esam, mūsu sabiedrība, mēs esam pieraduši šausmīgi pie veikaliem, ka mēs neko nepērkam, mēs neko mājās neturam. Mēs aizējam, mēs ar kārtu nomaksājam, bet redziet, cik viss tas ir trausls. Un cik ātri viss mainās. Bet ir tāda lieta, ko es vienkārši... Es neesmu viens no tiem cilvēkiem, kas skatās ziņas un viss, kas notiek. Skrien panikā un ģērbi velku maisu galvā, skrien pa pilsētu, bļauju, ai, bēdas, bēdas, pilsētai nāk, ļaunums nāk, nāk traks lietas. Es neesmu viens no tiem, vai arī, kas kādiem pravietojam panikājiem skrien pakaļ, kad, no, Dievs mūs viss atstās, mēs visi te būsim cauri, mums būs traki, traki, un karš nāks, un badi, un vētras, un zemstrītes, un būs traki, traki. Es neesmu no tiem viens. Es ticu, ka Dievs katra lieta, ko viņš pieļaus mūsu dzīvē, viņš mūs tam sagatavos, tiem viņa bērni, kas ir viņa cilvēki. Un viņš mūs izvadīs tam cauri. Jūs tam ticat? Amen, vai ne? Bet ir tāda praktiska lieta, ko es jūtu vienkārši padalīties ar jums un ieteikt. Es to praktizēju, bet iesaku arī jums. Neesiet cilvēki, kas mājās netur pilnīgi neko. Es jums uzdotu jautājumu, ja rītā veikala veselu mēnesi būtu pilnīgi ciet, un tas ir pierādījies ļoti daudzās, piemēram, Amerikas štatos, kad ir pēc vētras, veselu mēnesi veikala tiek izlaupīt viens stundas laikā, pilnīgs haoss anarhija aiziet. Iedomājieties, ja krājbanka sabruk, bet ja sabruk visas bankas, nevienam cilvēkam nav naudas, kas pa paniku cilvēkos ceļās. Man tieši nākšā dienā gadījās darbā būt SEB bankā, tur daži darījums lietas vienkārši darba lietās. Un es dzirdēju, kā cilvēki skrēja tajā trešdienas rītā SEB bankā un bļaus tajā banka. Pilnīgi panika uz to visu, par tām naudām, kuri nauda. Un redziet, bet gribu uzdot jautājumu, ja mēnesi veseli nebūtu veikals vispār vaļā un ciet, jūs neko nevarētu nopirkt, jums naudas būtu, bet jūs netikt pie viņas klāt, vai vispār veikali nebūtu, jūs izdzīvot. Tāpēc es vienkārši iedrošinu, ir tāda praktiska lieta, kā nopērciet mājās divas pakas rīs, viņi maksā 20-30 santīm, tādas lietas, kas stāv, skapī viņas var stāvēt, vai ne? Un es jūtu vienkārši, kāpēc to jūtu, es, man personīgi ir pārliecība, ka vienkārši ir labi būt gataviem. Nu tā, īpaši šajā laikā, ka mēs nezinām. Un gatavi, es nesaku, ka tagad būs rītā kaut kāda panika, bet tāda praktiska lieta, rīs, makaroni, bunžās konzervi, bunžās kaut kādas lietas, kas stāv un stāv un stāv, aspirīns, ja? sveces. Nu tā, vienkārši, jo arī tā, kad bija viens pravietojums kādu laiku apakaļ, tad arī praktiski ieteica nevis panikā krist, kad nāk kaut kāds, nu tā kā likās, ka būs kaut kādas lietas, kas nāks pār pasauli. Nevis tā, ka panikā krīze, bet vairāk, nu tā, te tieši sagatavoties. Dariet šo informāciju, ko jūs gribiet, bet es vienkārši gribēju padalīties, jo tas man bija sirdī, mēs to pateiktu. Vienkārši, nu tādas lietas. Es to arī praktizēju. Un, ja gadījumā kaut kas noteikti, varēsiet nākt pie manas ēst. Kaut kādam laikam būs. Bet redz, ja mēs vairāk tā būtu, tad nezinu. Nu nezinu kā, ne? Šajā laikā ir tīpaši. Jo tik tiešām mūsu sabiedrība ir tik ļoti pieradusi pie bankām, pie tām kartēm, kur nav tev ir, bet viņi ir elektroniski. Tu zini, ka viņi tev ir, un jā, it kā tas viss vienlai strādā, bet pēkšņi nestrādā. Un tad tā ir kā ir, vai ne? Un tā. Lūksim Dievu par vārdu, jo Dievs ir devis kaut ko. Es ticu, ka ļoti labu. Atvērsim Marka 10. Nodaļa, 28. Pants. Marka evaņģēlijas 10. Nodaļa. 26, 27. Pants. 26, 27. Pants. Un šo vārdu es varētu nosaukt kaut kā tā, kad vārds kristiešiem, kur ir vīlušies sevī. Vārds kristiešiem, nevis cilvēkiem, bet tieši kristiešiem, kuri vīlušies sevī. 26. 27. Pants, Marka evaņģēlijas 10. Nodaļa. Es lūkšu un tad izlasīsim kopā. Debes Tēvs, tev pateicos, kungs, es par visu, kas ir bijis šogad jau, kas ir bijis pagājušajā gadā. Paldies Tev, Dievs, par visām labām lietām. Tu esi mūsu bagātīgi svētījis un Tu esi bijis ar mums. Paldies Tev, Tēvs. Paldies arī par visām lietām, kas notiek šajā gadā, Dievs, kas man ir mudinājis un ierosinājis Tēvs. Un iet, vienkārši es gribējis iet tālāk un dziļāk Tevī, Dievs, saprast šīs lietas. Paldies Tēvs, ka Tu man uzveduši šo domgraudu, ko es esmu pārdomājis visu šo nedēļu Tēvs. Un es ticu, kungs, ka Tev ir vārds sagatavots priekš šiem cilvēkiem un priekš manis arī Dievs. Bet Tu zini, Tēvs, kad es izteiktu to... Pats savā spēkā nevar, Tēvs, tāpēc es lūdzos, kungs, svētais gars, ka Tu pāņem šo visu Un Dievs, ka es varētu izteikties skaidri tā, lai cilvēkiem ir saprotam, un lai Tavs vārds tik pagodinās pār visu. Es lūdzu, kungs, ka es neteiktu neko lieku. Sargā tās man muti, Dievs. Un es lūdzu, es atveru arī katru sirdi, Dievs, šeit. Lai šeit mājot brīvību pēc šī vārda, Dievs. Brīvība, atvieglojums, iepriecinājums. Lai, tas būtu, lai tā būtu tā zīme, Dievs, ka Tu esi ar mums, Dievs. Ka Tu mums esi atnācis atbrīvot, Dievs. Un no kādām bailēm vai kādu smagumu, Tēvs. Vai, ja Tu tiešām mūsu mīli, Dievs. Paldies Tev, Tēvs. Es Tev lūdzu, Dievs, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Marka 10, 26-27. Es šos pāns izlasīšu. Bet tie vēl vairāk pārbijās un sacīja savā starpā. Kas tad var tapt glābts? Jēzus tos uzlūkodams saka, cilvēkiem tas neiespējams, bet ne Dievam, jo Dievam viss lietas ir iespējams. Kas tad var tikt glābts? Jeb kas var tikt pestīts? Tas vārds glābts šeit tiek runāts par pestīšanu. Tas ir par tavu mūžīgo dzīvi, par tavu mūžīgo likteni. Nevis glābts no kaut kādas finansiālas krīzes vai glābts no kaut kādas slimības, bet par tavu mūžīgo dzīvi šeit tiek runa. Tas jautājums ar par to iet. Kurš tad varēs, kā tad cilvēks var nonākt Dieva priekšā svēts un taisnas? Kā viņš varēs, ja kurš cilvēks stāvēt Dieva priekšā? Kā? Kurš tad var tikt glābts? Un ja es atbildu šo jautājumu, cilvēkam tas ir neiespējams, bet ne Dievam, jo Dievam visas lietas ir iespējams. Un šīs divas lietas, šīs divas atbildes, Jēzus grib sadalīt uz divām, šo atbildi, ko Jēzus atbild, es grib sadalīt uz divām pusēm. Cilvēkam tas ir neiespējams, bet ne Dievam, Dievam visas lietas ir iespējams. Es sākšu tātad ar cilvēkiem, tas ir neiespējams. Atverisim Jozo 7. Nodaļu. Jozo, tā ir 6. Grāmata pēc kārtas. No Bībeles svāka. Pirmā vāka atverot, 7. Nodaļa. Cilvēkiem tas ir neiespējams. Kurš tad var tik glābs? Cilvēkiem tas ir neiespējams. Ar cilvēku spēku, ar cilvēku gribu, ar cilvēku lūkšanām, ar vienalga ko tas ir neiespējams. Pirms es lasīšu šo nodaļu, mums būs viņa jāizlas tā visu nodaļu, lai jūs saprotat, kas pa ko iet stāsts, kas šeit notiek, un arī lai jūs saprastu. Bet pirms es lāsu to, es zinu, ka šis vārds ir kādam no jums, varbūt iespējams daudziem no jums. Jūs nu pat pēdējā laikā esat vīlējis sevi. Jūs esat kristietis, jūs mīlat Dievu, pat to nav jautājums. Jūs mīlat Dievu. Jūs gribat viņam sekot, viņš ir ienācis jūs dzīvē, jūs esat kristietis, jūs zinat, ka jūs tāds esat, jums tas nav noslēpums, bet... Ir kādas lietas, ko tu esi darījis, ko tu esi teicis, ir kaut kāds notikums bijis, ko tu esi darījis, kas ienes tavā dzīvē sēras, noskumu un satraukumu un tādas lietas un smagumu. Tas ir tev, šis vārds ir tev. Tu esi kaut ko teicis, tu esi kaut ko izdarījis. Un tu nevien, tu zini, ka tu nevien citu nevar vainot, ne tu var Sātanu vainot, ne tu var kādu citu vainot, tā ir bijusi tava vaina, tu to esi izdarījis. Un iespējams, tu gaidi šodien no Dieva tādu stingru vārdu, vai tu gaidi no Dieva, ka viņš tev paraus aiz auss un nostrīdīs un nolamās. Bet paliec, jo būs savādāk. Un varētu teikt, ka varbūt šajā brīdī tu varbūt gaidi pat arī, es zinu, ka īpaši 1. Janvārs ir bijis. 31. Decembris, 31. Janvārs, tās ir laiks, kad mēs atskatāmies uz pagājušo gadu, skatāmies super baglabās lietas, un mēs skatāmies uz nākušo gadu, un mēs apņemamies kaut ko darīt savādāk. Es beidzot neēdīšu tās bulciņas katru rītu, ja man vēders aug, es tās neēdīšu. Viss. Es vairs nedusmošos uz savu sievu. Es nekaitināšu kaimiņu. Es kaut ko nedarīšu, es darīšu labāk. Un ir jau tāds apsolījums, ka es apņemos šogad darīt savādāk. Un tā cilvēki dar pilnīgi visu šitajā, nu, šitajā posmā. Gadu beigās, gadu sākumā. Es ar tā darīju. Ziniet, kad man viss tas apgāžās? 1. Janvāra vakarā. Jā. Laikam nesenāts. Nu jā. Nākošais 1. Janvārs un atkal es darīšu savādāk. nu labi, nedēļa paiet, viss sagāzās, tas, ko tu esi sacerējies un uzlicis sev kā. Un tad tu vienmēr sev saki, vajag lūgt vairāk, vai censties stiprāk un labāk un vairāk, vai gavēt, vai iet labāks lietas darīt. Bet tas nebūs par to šodien. Mums būs gari jālasa tagad. Es domāju, izlasīsim visu 7. Nodaļu Jozuas grāmatā. Es lēnām viņu lasīšu, ieklausieties šajā stāstā. Un mēs sapratīsim un iesim tālāk. Tā. Bet Izraēla bērni pieskārās pie tā, kas ar lāstu bija nolemts iznīcībai. Jo Ahans Kārmija dēls, bet tas Zabdija dēls un tas Zeraha dēls no Jūdas cilts bija paņēmis no aizliegtā. Tad tā kunga dusmas iedegās pret Izraēla bērniem. Un Jozā izsūtīja vīrus no Jērikas uz Aju, kas ir Bētāvens tūmā austrumos no Bētels, un tiem sacīja, ejiet augšup un izlūkojiet zemi. Tad vīri nogāja un izlūkoja Aju, un tie atgriežās pie Jozos un viņiem sacīja, lai visa tauta nedodas uz turien, bet lai noiet kādi 2 vai 3 tūkstoši vīri, kuru pietikt, lai Aju ieņemtu, bet lai netiek apgrūtināta visa tauta, jo Ajā ļauža nav daudz. Tad turp arī devās tikai kādi 3 tūkstoši vīri no visas tautas, bet tie metās beigt Ajas vīri priekšā. Un ja Ajas vīri nogalināja no šiem vīriem kādus 36 vīrus un vajāja pārējos no vārtiem līdz akmiņlaustavēm un vēl daļu tie sakaupie pakalns. Tad tautas sirds izkusa un kļūva kā ūdens. Un Jozuas saplēja savus drēbes un metās zemē uz savu vaigu tā kungs čirst priekšā līdz pat vakaram. Viņš un Izraela vecāja un tie kaisīja pīslus uz savām galvām. Un Jozuas sacīja, ak, kungs, mans dievs, kāpēc tu esi licis šai tautai celties pāri Jordānai? Vai ar nodomu, lai mūs nodot amuriešu rokās, lai tie mūs iznīcinātu? Ak, kaut mēs labāk būtu palikuši dzīvot viņpus Jordānā. Jordāns, ko gan varu vēl teikt, ak, kungs, kad Izraela tauta savu vienainieku priekšā ir pagriez uz muguru? Kad kanānieši un visi šīs zemes iedzīvotāji to dzirdēs, tad tie mūs ieliks no visām pusēm un izdaldēs mūsu vārdu no šīs zemes. Ko tad tu darīsi savu lielā vārdu labā? Tad tas kungs sacīja Jozuam, celies, kāpēc tu gulus savu vaigu? Izraels ir grēkojis un pārkāps man derību, ko es esmu tiem pavēlējis. Viņi arī ņēmuši no tā, kas bija ar lāstu iznīcībai nolemts. Viņi ir zaguši un ir melojuši un ir ielikuši paņemto starp saviem rīkiem. Tādēļ ar Izraela bērni nespēja vairs savu ienaidnieku priekšā pastāvēt, bet tie saviem ienaidniekiem pagrieza muguru, jo tie paši kļuvuši nolādēti. Es turpmāk vairs nevarēšu būt ar jums, ja jūs neiznīcināsiet no sava vidus ar lāstu apkrauto. Celies augšā, šķīsti tautu un saki, dariet sevi svētus rītdienā, jo tā saka tas kungs Izraela Dievs. Iznīcības lāsts ir tavā vidū, Izraela. Tu neesi spējīgs pastāvēt savu ienaidnieku priekšā, kamēr tu neiznīcināsi šo lāstu no sava vidus. Tāpēc ierodoties rītu agri pēc savām ciltīm, ierodieties rītu agri pēc savām ciltīm un tā cilts, uz kuru tas kungs norādīs, lai nāk pēc savām dzimtām, bet tā dzimta, uz ko tas kungs norādīs, lai nāk pēc savu tēvu namiem, bet tie tēvu nam, uz ko tas kungs norādīs, lai nāk priekšā pa vienam vīram. Un kurš tiks atrasts, ka tam iet līdz iznīcības lāsts? Tas un viss, kas vien tam piederi jāsadedz un ugunī, tādēļ, ka viņš ir laustā kunga derību un darīs negodīgas lietas Izraēlā. Tad Jozuā cēlās agri no rīta un lika Izraēlam nostāties pēc viņa ciltīm un norādījums krit uz Jūdas cilti. Un kad viņš pieaicināja Jūdas cilti, tad norādījums tika apzīmēta Zeraha dzimta. Un kad viņš tika tuvoties Zeraha dzimtai tēvu namam pēc tēvu namu, tad norādījis tika Zebadija tēvu nams. Un kad viņš lika tuvoties šī nama atsevišķiem vīriem, tad tika ar norādījumu apzīmēts Ahans, Kārmija dēls, kas bija Zebadija dēls un tas Zeraha dēls no Jūdas cilts. Tad Jozuas sacīja Ahanam, mans dēls, dod godu tam kungam Izraela dievam, dod viņam slavu un saki man, ko tu esi izdarījis, bet neslēp manā priekšā itin neko. Tad Ahans Jozuam atbildēm sacīja, tiešām, mēs esam grēkojis tā kunga Izraela dieva priekšā. Un redzi, kādu pārkāpumu mēs esam izdarījis. Kad es laupīm vidu ieraudzīju kādu ļoti labu babiloniešu apmetni un 200 sudraba seķeļu un zelta kausējuma stienu, kas svēra 50 seķeļus, tad es iekāroju šīs lietas un tās paņēmu. Un redzi, tās ir paslēpts manas telts vidū, ieraktas zemē, bet es uzrapas apakšā zem tām. Tad Jozefs sūtīja sūtņus un tie skrēja uz telti, un redzi, tiešām viņa teltī bija paslēpts šie priekšmeti pēc sudrabas tiem apakšā. Un tie tos paņēma no telts vidus un atnesa Jozefam visu Izraela bērniem un tos noliktā kunga priekšā. Tad Jozef un visi Izraels līdz ar viņu ņēma Ahanu, Zebedī dēlu, kā arī to sudrabu, apmetni, zelta kausējuma stieni, viņa dēls, viņa meitas, viņa vēršas, viņa ēzeļas, viņa sīklopus, viņa telti, itin viss, kas tam piederēja, un tos visus noveda Ahoras ielējā. Jozef tad sacīja, kā tu mūsu ieved nelēmē, tētas kungs tagad tevi ieved nelēmē. Un visi Izraels to nometā ar akmeņiem, un viņi to sadedzināja rūgu un uzkrāva tiem virsu akmeņus. Un te uzcēla pār tiem lielu akmeņu kaudzi, kas ir palikusi līdz šai dienai. Un tas kungs mitējās savās dusmu karstumā. Šo vietu līdz pat šai dienai tādēļ vēl sauc par Ahoras ielēju. Garš raksts, ne? Bet, jā, stāsts, kad ir Izraels tiek vests ārā, nu, ievests absolūtajā zemē, notiek labas lietas, bet pēkšņi Ahans, un interesants, ka Ahanam vārds ir problēma. Nu, ne problēma, bet angliski trouble. Nu kā, nu problēma. Un nepatikšanas, jā. Nepatikšanas. Vārdsiem ir nepatikšanas. Interesant, ka šis Ahans ir kāds, kurš vienkārši neinteresējas par Dievu pavēlu, viņam ir pilnīgi vienalga, vai kā viņš ieraug šo apmeni, viņš ieraug šīs lietas, un lai gan Dievs ir konkrēti un gaiši un skaidri pateicis, tā nedrīkst darīt, viņam ir pilnīgi vienalga, viņš iet un tā dara. Viņš vienkārši paņem tās lietas un uzreiz iznīcības lāsts nāk pār Izraelu. Vairs Dievs pat saka, es vairs ar jums nevaru iet, jūs šo iznīcības lāstu neiznīcināt, es ar jums vairāk nevaru iet. Un viņi iet pie kaut kāda, ja viņi tikko uzvarējuši bija Jēriku, viņi iet uz to mazo Aju, un liekas, tur vispār nekā nebūs, lai viņi iekarot. Bet piemēram, viņi bēg no tās mazās ājas, viņiem vienkārši sakāv nu, Izraelam. Vienkārši nepatikšanas ienāk viņiem. Un pat mazākais ienaidnieks rada vienkārši bailes, un pie mazāka ienaidnieka viņi jābēg. Mazākās bailes vienkārši jābēg uzreiz. Un interesant, ka šī vieta un viss tas notiek, vienkārši tas stāsts pats par sevi ir ļoti tāds negatīvs. Nekās, ka nu, visam bija jābūt labi, it kā bija super jābūt, ir pestīšana, viņiem iet absolūtās zemē, bet pēkšņi notiek, Ahans ir, izdara kaut kādas lietas, uzreiz Dievs ir pret, uzreiz arī nomētā viņa akmeņiem, un pēc tam vēl nosaucās visu tā vietu Ahors ielē. Un Ahors ielē nozīmē nelaimes ielē, bēd ielē. Tā ir tāda vieta. Un īstenībā tas, kas šeit notika viņiem fiziski, Izraela tautē. Tas notiek arī ar katru Izraela, ar katru kristieti garīgi. Un īstenībā vispār vecajā derībā daudz lietas ir fiziski, kas notikušas, bet mēs dzīvojam ērā, ko savas ticības ēra, nu, kristietībā. Nu, pēc Dieva mēs dzīvojam ticībā. Un daudz lietas notiek garīgi. Tas, kas viņam notika fiziski, mums notiek garīgi. Un es vienkārši gribu, lai jūs to saprotat, ka kas ir, piemēram, garīgi. Izraels, tā visa tauta kopums, tas ir katrs kristietis, nu, simbolizē. Katrs kristietis, Jozo ir Jēzus, nu, simbolizē. Un Ahans, tā ir tā nepaklausība, vēl labāk to var izskaidrot kā miesas darbi. Un kā tā tad? Es zinu, ka kāds no jums, jūs esat Ahors ielējā. No kā? Ir vienkārši Izraels, tad iztēlēties. Izraela kopums, visi labi, grib Dievu, grib sekot Dievam, bet pēkšņi notiek kaut kāda lieta, kaut kāda izdarība, kas nes lāsts, nes kaut kādas grūtības dzīvē. Sarežģījums, kaut kādas problēmas, bēd ielēs, vienkārši kaut ko Dievs vienkārši ienes sodi vienkārši tavā dzīvē. Un tāpat arī šeit, Jozua, kas nesta, ka tas ir tajā brīdī, kad viņš aicina tos pa tiem cilts, pa tām visām lietām, tas ir Jēzus, kas tā, kas sāk izmeklēt katru kristieti, un tas ir svētais gars, kas izmeklē sirds. Tāpēc ļoti bieži ir tā, ja tu dzīvo grēkā, tev ir grūti nākt uz dievkalpojumu. Kāpēc? Tāpēc, ka tas tev sirdī visu laiku priekšā ir. Tu zini, ka tu dari nepareizi. Un ja tu vairāk cīnies pret to, tev sirds vēl vairāk un vairāk nocietinās, un to laiku raizē no Dieva. Bet nenocietini savu sirdi, nožēlo, un vienkārši tas ir viss, kas tev jādara, nožēlo tās lietas Dieva priekšā un viss. Bet viena lieta, kas ir ļoti svarīga, kas ir jāsaprot. kad kristietis, kad cilvēks piedzimis no augšu, viņš ir jauns radījums, Dievs piedevis viņas grēks, bet ir kāda lieta. Katram kristietim ir trīs ienainieki. Ir velns, ir sātens, visu viņa valstība, ir pasaule un tās sistēma, viss, kas ir antikrista sistēma, kas ir pret Dievu, un ir miesa. Tātad ir miesa, kas ir tavs ienainieks, un kas ir miesa, tas ir tava vecā daba, tās ir tās lietas, ko tu dari, kas ir pret Dievu, pret Dievu vārdu, pret Dievu gribu. Tātad ir tā, ka cilvēks piedzimis no augšas nav tā, ka viņš ir pilnīgi svēts un daudz mācības, daudz reliģijas, kristietīgās reliģijas to māca, ka ja tu esi atnācis un pieņēmis ūdenskristību, tad neviens grēks nedrīkst būt tevī. Tu nedrīkst pat padomāt neko grēku, tev jābūt svētam kā Jēzum. Un viņi uzliek neskaitāms likums, un tāpēc ir izveidojušies tādas lietas kā klosteri, kad vienkārši cilvēki vienkārši ietu, viņi meklē to svētumu, vēlas nopelnīt to svētumu. Bet vienu lietu viņi noliedz, vienu lietu viņi, un šo vissvarīgāko lietu viņi noliedz, un ko es gribu, lai jūs draudz zinat, kas nav jānoliedz. Ir viena tāda lieta, ka, ja tu piedzimis no augšas, viena lieta, kas neizmainās un kas vēl neaiziet, tā ir tava vecā daba. Tā ir tā miesa, tas ir tas, kas ir pret Dievu, tas ir tas, kas vienkārši ir tik vienkārši iet un nepaklausīgi un par mazāko konfektu, par mazāko vārdu viņš skries un izdarīs to, kas ir pret Dievu grib. Katrā vienā no mums. Mēs varam būt garīgi, mēs atnākam uz dievkalpojumu, mēs lūdzam, mēs slavējam, mēs gavējam, mēs ietam forši, kāds mums, nezinu, iemet ar piku un nāk ārā kaut kas un tu nobīsties. Kā es taču svēts? Piemēram, Rīgā ir sevišķi, tu brauc pa mašīnu, kas tev tur pieskrien piekšā, tu jau nāk ārā, ne tādu vārdu. Tu noliec to vienu lietu, ka tevi ir vecā daba, tev tas ir jāsprot, tevi ir vecā daba. Tevi ir vecā daba, tevi ir jaunais, tevi ir Kristus un tevi ir arī Tevi ir arī vecā daba. Es vēlos, lai jūs to saprotat. Atstāsim, mēs paliekam šeit, bet atveriet arī 2. Samuēla grāmatu, 3. Nodaļu. Un es māc tādu, lai jūs to saprast, es vienkārši iziešu cauri tādām dažām lietām. Tad Ahans bija tā nepaklausība. Tas ir tas kas mūsos varbūt, jā, ka mēs zinām, nav tā, ka netīšām, o, es netīšām sagrēkoju. Nē, tu tīšām, tu paņēmi, tu izdarīji tās lietas. Tu zināji, ka nedrīkst, piemēram, iet kaut kur. Tu zināji, tu zini, ka tu nedrīkst to darīt, bet tu izdari vienalga, pēc tam ir nožēla, pēc tam ir smagums, grūtums, daudz tās lietas. Un šeit ir tāda pāris vārda. Vienkārši pirmais pāns. 2. Samuēla grāmata, 3. Nodaļa, 1. Pāns. Karš starp Saulu namu un Dāvida namu ievilkās garumā. Bet Dāvida nams kļuva jo dienas jo stiprāks, bet Saula nams ar katru dienu jo vājāks. Lasot īpaši par Dāvidu stāstu, par Dāvidu un Izraelu, kas noteikti tajā laikā, tad ir 1. 2. Samuēla grāmata. Es gribu tādu garīgu simbolu ienest tajā iekšā. Es esmu skatījies, jā, uz Saulu, ko viņš ir darījis, un tad centies tā nedarīt un darīt to, ko Sauls, vai es esmu lasījis, ko Dāvids dara, un es tagad ņemu un tieši cenšos darīt to pašu, ko Dāvids dara, un, protams, to visu var darīt. Bet šeit ir kāds simbols, jo vispār Bībele jālasa ar Kristu centrā. Tātad, kad tu lasi Bībeli, tev jāuzdod, ir tīpaši veco derību, jāuzdod viens tāds svarīgs jautājums, kur šeit ir Jēzus? Jo katrā vecās derības grāmatā ir iekšā Jēzus. Apsolījums par Jēzu, par viņu dzīvi, nu simbolisms. Tātad, kas notika, piemēram, Jāzeps vecajā derībā? Jāzeps ir visspēcīgākais simbols par to, kāda būs Kristus kalpošana, kā viņš nāks, kas notiks. Tur vispār viss var teikt, tu lasi par Jāzeps dzīvi. Jā, tā bija cilvēks, Jāzeps dzīvoja tā, bet kad tu lasi par Jēzu, kas notiek, tu redzi, kad dzīvoja kāds cilvēks, ko Dievs tā kā deva, viņš vadīja, viņš izvadīja, un tad mēs skatāmies un pilnīgs attēls par to, kāds ir Kristus. Un tāpat arī šeit ir tas pats. Dāvids ir Kristus, Sauls ir vecā miesa, vecā daba. Tas ir, un vēl labāk jūs varēsiet saprast, ka es paņemšu arī Ādamu, parunāsim par Ādamu. Un mēs redzēsim Ādams un Kristus. Tātad saprotiet, Dāvids ir Kristus, Sauls ir miesa, miesas darbi, un Izraels ir tu, tava sirds, tava dzīve. Un šeit ir tas vārds, 3. Nodaļa, 1. Pāns, kad karš starp Saulunam un Dāvidnām ievilkās garumā. Kas notiek? Dāvids Saulu Dievs svaid par ķēniņu, viņš Dievam nepaklausa, divreiz nepaklausa, viss Dievs viņu atmet, viņš viņu pilnībā atmet, lai gan viņš vēl ir ķēniņš, bet viņš viņu atmet. Un tajā pašā laikā viņš sūta Samuelu, ziniet to stāstu, ja? Viņš sūta Samuelu pie Dāvida, Dāvids tiek svaidīts par ķēniņu. Viņš jau tajā brīdī Dievs ir izvēlējis, ka Dāvids ir ķēniņš un Sauls ir atmests. Bet kas notiek? Izrēlā vēl joprojām valda Sauls. Un ilgu laiku Sauls vajā Dāvidu, lai iznīcinātu, bet Dāvids vienā dienā kļūst par ķēniņu, vispirms par Jūdu, viņš vienkārši kļūst, kāpēc? Tāpēc, ka Dievs teica, viņš būs ķēniņš. Viņš kļūst ķēniņš par Jūdu, un, bet joprojām Saula piederīgais cilvēks ir ķēniņš par Izraelu, par pārējo, nu Izraelu, par Samariju un tām pilsētām, tad valsts. Tas ir, piemēram, Latvija. Un Sauls būtu, piemēram, Dāvids būtu par Rīgu un Rīgas rajonu, tik svaidīgs par ķēniņš, ja viņš nu, un par pārējā viss, ka ķēniņš būtu kāds cits. Un tāpat ir arī tavs sirds. Tas ir svarīgi saprast šo momentu, kad Izraels tā ir tavs sirds, un notiek šis karš, tad Saulnams un Dāvidnams, bet vien valsts. Bet kas ir bijis pēc svarīgākais? Sirdī, Jūdā, kas ir Jūda sirdī, ķēniņš bija svaidīts Jēzus. Tas tāpat ir vienam cilvēkam, kas pieņem Jēzus, kas paglābēja, Dievs ienāk. Ķēniņš tiek svaidīts Jēzus. Bet Saulnams jau vēl pastāv. Kāpēc, teiksim, ir tā, ka mēs, piemēram, paņemam Dieva principus, un mēs, piemēram, kādam cilvēkam, kurš tikko atgriežās, vai kā, mēs nevaram viņus visus uzlikt. Kāpēc? Tāpēc, ka nu, nav tā, ka tu vienā dienā nožēli grēks, tu nākšu dienā esi svēts, tu viss dar pareizi. Un nav tā, vai ne? Atzīsiet to. Paši savās dzīvēs, jūs to zināt, ir tīpaši tie, kas esat kristieši jau gadiem. Jūs apzināties, ka tāpat kā manā dzīvē bija, es atgriezos, es piedzīvoju Dievu mīlestību, es noraudājos kā bērns, es tādu mīlestību, es zināju, ka man ir jauns sākums, viss šīs lietas es zināju, bet tik un tā es vēl smēķēju, tik un tā es vēl darīju lietas, un es nezināju, ka tas ir slikti. Bet tā laika Dievs vienkārši man caur vārdu, caur vienām lietām, viņš vairāk un vairāk un vairāk man atgādināja, ne, tās lietas nav pareizi. Un tad pienāca brīdis, kad veselais saprāts, es viņu sauc par veselā saprātu, bet Abners, kas tā kā bija pārvaldīt to Saulnam, jo tas ķēniņu, nu tas Saul dēls īsti nemācēja valdīt pār Izraeli, viņš vienkārši bija, nu viņam bija vienīga nalga. Tad Abners bija tas, kas bija Saula ieroču nesējis, kas bija tuvākais Saulam, nu tā kā Abners to pārvaldīja, viņš, tas ir tas veselais saprāts, viņš viss. Man apnicis, mēs ejam pie Dāvida, jo kāpēc? Tāpēc, ka Dievs Dāvidam jau sen apsolīja, ka viņš būs ķēniņš. Un vienā dienā viss valsts pāriet Dāvida mantojumā. Arī tev tā diena nāk tavā dzīvē. Un tā diena būs, piemēram, tu redzi, kad kaut kāda daļa sirds, daļa tavas dzīves pilnībā pieder Kristum, bet daļa, tu redzi, ka vēl nav zem viņas. Atzīsiet taču. Tu dari kaut kādas lietas, kas nav pareizi. Tu gribi darīt labāk, bet tu nezini, tu vienkārši dari pretējo. Jā, tu gribi sekot Dievu, tu mīli Dievu, bet tev sanāk kaut kāds lietas, kur tu vienkārši, no kurienes tas atnāca? Un tad ļoti bieži daudz cilvēks sāk teikt, manī gars kaut kāds, jā, dzīt ārā. Nē, tev ir mies, vecā daba, Sauls vēl valda pār daļu no tavas Izraels, no tavas sirds, no tavas dzīves. Bet nāk diena, kad Dāvids valdīs pār visu, tas ir Kristus būs pār visu tevi. Un zini, kā, kur tā diena ir? Tad, kad tu nomirsti. Bet līdz nāves dienai, nu, nomirst, mēs nemirsim, Bībele saka, kristieši nemirs, mēs tikai pārējam no šīs dzīves uz nākošo. Bet līdz tai dienai, kad tu stāsies Dievu priekšā, man tā var būt rītdien, parītdien, es nezinu, kad Dievs to nolēms. Kad Dievs to dienu man būs nolēms, bet tajā dienā, kā Pāvils saka, tajā dienā, kad mēs skatīsim Kristu, mēs nevis tiksim noņemt, no kā mēs tiksim pārģērbt. Mums pilnīgi viss piederēs Kristum. Saulnamam, miesai nepiederēs nekas. Un debesīs būs pilnīgi mīlestības paklausība Dievam nebūs nekāda nepaklausība. Jūs, es ceru, ka es līdz šim esat sapratuši, ja? Es neesmu sarežģījis. Pamāju roku, ja tu saprati. Nu, līdz šim, vēl? Labi. Tātad saprotat, tas ir tips, tas ir tas simbols. Atvērsim romiešu 5, 12, 21. Romiešiem vēstuli, 5. Nodaļa, 12 līdz 21. Šī lieta ir, es gribu viņu tā izklāstīt, un šo lietu jūs nevarēsiet pēc šī dievkalpojuma jau lēkāt un saprast, ka visi esat sapratuši, jums būs jāgramo šī patiesība. Un es viņu grāmoju katru dienu, jums viņi tikai, tas ir tikai mums Bībeles skolā mācīja vienmēr skolotājs, es to nekad neaizmirsīšu. Viņš saka, ka tu aizies dievkalpojumu, tu dzird kaut kādu vārdu, tad tev jābūt kā aitām. Tas kungs ir mans gans, man netrūks nenieku, mēs visi bērniem to mācam, mēs esam kungam, tam kungam aitiņas maziņas, labi, un iztēlosimies. Un ko tā aitiņas dara? Viņas ēdā, dara. Viņas gramo, nu arī. Gramo vēl. Nē, laikam es nezinu, aitām tā ir, govīm tā ir. Nu, piemēram, paņemsim govīm. Es varbūt nezinu, es bioloģiski neesam mācījies, aizmirsies. Labi, govs, viņas grauž, viņas paņem to zāli, viņas ēdā, dara, viņas norī. Gramo vēlreiz, nu arī. Gramo vēlreiz. Un tāpat arī mums, tu, kad atnāca dievkalpojumu, ne es tāds, kas man pagramo un norī. Īstenībā, zini, arī mums jau arī diētai, kas ir svarīgi. Jāgramoja 36 reizes, pirms tu norī. Skait, 1, 2, 3, 4, 1, 6, 7, 8. Mēs ar kaut kā bieži vien ēdam. 1, 2, 3, 1, 2, 3, pēc tam vēdara problēmas, ejam pie ārstiem. Bet Dievs mums māca, pagramo tā kārtīgi, izgramo tur, tad, sāls, garš labāk, nu tā, sagramitīgi tā norī. Tas pats ar Dievu vārdu ir, nu tāda maz atkāpīga. Bet šo vārdu jums būs, tā kā, nu, jācenšās viņu tā kā sagramot. Un tad no 12. Līdz 21. Pāntam, 15. 5. Nodaļa romiešiem. Lasam. Tātad, kā viena cilvēka vainas dēļ pasaulē ienāca grēks un ar grēku nāve, tā visu cilvēku dzīvē ienākusi nāve. Jo visi viņi ir grēkojuši. Jo līdz ar bauslībai pasaulē bija grēks, bet grēku nepielīdzinie no bauslības. Bet nāve valdīja arī no Ādama līdz Mozuma pār tiem, kuru grēks nebija līdzīgs Ādama pārkāpumam. Šis nu ir nākamā Ādama pirmtēls. Bet žēlstības dāva neatbilst pārkāpumam vien cilvēku pārkāpuma dēļ neskaitām ir miruši, Bet Dieva žēlstība, viena cilvēka Jēzus Kristus nepelnītā žēlstības dāvana, daudz vairāk nāks pār šiem neskaitāmajiem. Tāpat dāvanai par iemeslu nav neviena cilvēka pārkāpums, jo sods gan ir nācis viena pārkāpuma dēļ un nesas pazudināšanu. Bet žēlstības dāvana nāks daudz pārkāpuma dēļ un nesas taisnošanu. Jo ja jau viena cilvēka pārkāpuma dēļ nāve caur šo vienu kļuvis par valdnieci, Cik daudz vairāk tie, kas saņēma uz žēlstības un taisnības dāvanas pārpilnību, kļūs dzīvības valdnieku caur šo vienu Jēzus Kristu. Tātad kā viena cilvēka pārkāpuma dēļ pār visiem nākus pazudināšana, gluži tāpat viena cilvēka taisnības darbs visiem nes taisnošanu uz dzīvību. Jo kā ar viena cilvēka nepaklausību neskaitām kļūs grēcinieki, tāpat ar viena cilvēka paklausību neskaitām kļūs taisnot. Bet bauslībai ienākusi starpā Bet bauslība ienākas starpā, lai pārkāpums vairotos. Bet kur vairojies grēks, tur pārim vairojies žēlstība. Lai tāpat kā līdz šim grēks ir valdījis nāvē, turpmāk valdīt žēlstību caur taisnību uz mūžīgu dzīvi caur mūsu kungu, Jēzu Kristu. Lai vieglāk jums izskaidrošu to, ka Ādams bija pirmais cilvēks, ko Dievs radīja. Dievs viņu svētīja, Dievs viņam deva visu, ko viņš radīja, valdīt pār to visu, bet viņš pateica, viena lieta tev nebūs darīt. To koku, no tā koku augļiem nēd, un tad tu dzīvos mūžīgi. Nu, ko Ādams izdara pēc kādu laiku? Jau trešajā nodaļā Bībelē jau viņš tieši to arī izdara. Viņš aiziet pie tā grēka, grēks ienāk dzīvē cilvēkiem. Un Dievs jau tajā brīdī, viņš vienkārši jau arī, nu, jau tajā brīdī viņš, tajā brīdī, kad atnāk, protams, Dievs atnāk pie Ādama un pie Ievas, viņš tika prasa, ko esat izdarījuši. Ādams, protams, uzreiz uz sievu noved vainu, sievu uz čūsku. Un Dievs tā kā nolāč jūs, bet viņš soli uzreiz jau Kristu, nāk jau tā kā apsolījums par Jēzus Kristu, ka būs Jēzus Kristus. Ādams, tas ir tas vecais cilvēks, tas ir tas cilvēks, kur tu esi, mēs visi esam radīti pēc viņa līdzības. No viņa mēs visi esam nākuši. Mēs visi. Un tas ir arī garīgi. Mūsos visos ir šī Ādama daba. Šis vecais cilvēks, šis cilvēks, kas ir tieši, ja Dievs saka jā, Ādams teiks nē, Ja Dievs saka, balts, Ādams teiks, melns, darīs pretējo. Darīs tieši pretējo. Un mūsos visos šī daba ir. Mūsos visos šī daba ir, jo daudz cilvēku saka, nē, tas ir mūsu izvēle, mūsos nav nekāda daba. Tad pastāties tie vecākam ir bērni, kurš tad viņam māc melot? Kurš viņam māc? Sīs brāli, kurš tad viņam nāk? Tas ir viņa dabā. O, tur ja mums viņš apasargā no televīzijas šie bērni, ja aizved laukos, tad viņi būs svēti. Nebūs. Jo bērnos jau konkrēti ir jau daba. Nu, mūsos visos ir daba, kas ir tik ļoti velk, tā kā magnēts uz nepatikšanām. Nu, darīt pretējo tam, ko Dievs grib darīt. Pretējo. Tātad mūsos, kas ir, es gribētu uzdot tādu jautājumu, kas ir tavs ahans? Tā varbūt ir tava mēle, ko tu nevar savaldīt. Tās ir dusmas varbūt. Tās kaut kādas lietas, kas ir, kas, ko tu dari nepareizi. Kad tu zini, jā, Dievs to negrib, bet tu to dari. Un šī cīņa būs pastāvīgi mūsos. Un romiešiem 7. Nodaļa, atvērsim turpat tas priekš, no 14. Līdz 25. Pantam. Un es varētu vienkārši to ahanu, saulu un ādam, es varētu izskaidrot ar šiem vārdiem, ko Pāvils raksta. Tad romiešiem 7. Nodaļa, 14. Līdz 25. Pants. Mēs zinām, ka bauslība ir garīga, bet es esmu miesīgs pārdodas grēku varā. Jo es pats nesaprotu, ko es daru, jo nevis to, ko gribu es daru, bet ko es ienīstu, to es daru. Bet ja es to daru, ko negribu, es piebalsoju bauslībai un atzīst, ka tā ir laba. Bet tad jau vairs es tas neesmu, kas dara ļaunu, bet manī mītošais grēks. Jo es zinu, ka manī, tas ir manā dabīgā miesā, nemīt nekas labs. Labu gribēt man ir dots, bet labu darīt nē. Jo labo, ko es gribu, es nedaru, bet ļauno, ko negribu, to es daru. Bet ja es to daru, ko negribu, tad darītājs neesmu vairs es, bet manī mītošais grēks. Nu šeit tas ir, šie vārdi. Tad nu šādu bauslību es atrodu, ka gribot darīt labu, man iznāk ļaunais. Mans iekšējais cilvēks ar prieku piekrīt Dieva bauslībai, bet savos locekļos es manu citu bauslību, kas karo ar manu prātu bauslību un padara man par grēku bauslības gūstni, kas ir man gūstekni, kas ir manos locekļos. Es nožēlamais cilvēks, kas man izraus no šīs nāvei lemtās miesas, pateicība Dievam mūsu kungā Jēzu Kristu. Tā nu es ar savu prātu kalpoju Dieva bauslībai, bet ar savu miesu grēku bauslībai. Es gribu darīt labi, es gribu darīt, tas ir tas 1. Janvāra, tas princips, ka es gribu darīt tās labās lietas, bet es atrodu savās locekļos pilnīgi citu bauslību. Es ar visu sirdi piekrītu Dievu prātam, Dievu bauslībai, es piekrītu. Es gribu to darīt, bet es manu, ka man ir savādāk. Un tad tas sauciens nāk, es nožēlamais cilvēks, kas man izraus no šīs nāvēja lemtās miesas? Un tad tas ir tas jautājums, ko mācekļi uzdeva Jēzum, kas tad var tik glābts? Un ja es atbildu šo pirmā daļa, ar cilvēkiem tas ir neiespējami. Ar cilvēkiem tas ir neiespējami. Un īstenībā ir tā, kad paskatoties uz 7. Un 8. Nodaļu romiešiem, visā 7. Nodaļā es, nu, cilvēks pats, Pāvils min neskaitāms reizes, man liekas, pat 27 reizes. Es to daru, es. Tad ir viss, ko cilvēks dara. Un 8. Nodaļa ir svētais gars. Un 8. Nodaļa nāk vienkārši, tā ir uzvaras nodaļa. Kaut vai sākot, tad no tiem, kas ir Kristu Jēzu, vairs nav nekādas pazudināšanas. Bet tā lieta, ko Dievs pie tevis strādā, ir šī, ka viņš pie tevis grib iestrādāt vienu svarīgu likumu, ka cilvēkiem tas ir neiespējams. Kas tad var tik glābts? Cilvēkiem tas ir neiespējams. Jo redziet, ļoti daudz mēs visi esam tādi cilvēki, kas... Un es esmu arī dzirdējis, kad mācītājs sludina, un es pats arī tā sludinājums, ka vajag vairāk censties, vai vairāk lūgt, vai vairāk šito darīt, vai vairāk to darīt, vai vairāk šite nākt, tur iet, to darīt, to lasīt. Un mēs uzliekam tik ļoti liels standarts, lai savu miesu tā kā pucēt. Bet miesa ir tas sauls, ko Dāvids, ko Dievs ir atmets. Viņš atmets. Viņš saka, cilvēkam tas ir neiespējams. Tu pestīšanu pie Kristu stāvēt Dievu priekšā nevarēs ar saviem labiem darbiem. Un ļoti daudz reliģijas to tik ar vien sludina. Ka mums visiem jābūt labiem, mums jādara labi darbi, un tad mēs būsim laimīgi, un viss būs laimīgi, un mums jābūt labiem. Bet Dievs to Saulu, viņš ir atmets. Kas tad var tik glābts? Kurš man izglābs no šīs grēkam nolemtās miesas? Kurš to izdarīs? Cilvēkam tas ir neiespējami, un tas ir ļoti svarīgi, ka Dievs pie tevis to strādā. Kurš var tik glābts? Cilvēkam tas neiespējams. Bet nāk otrā daļa. Un īstenībā ir tas, ka jo vairāk tu iesi ar Dievu, jo vairāk tu sapratīsi, ka īstenībā no tevis atkarīgs nav nekas daudzējādā ziņā. Tu vari apņemties, tu vari lūgt, tu vari darīt kaut kādas lietas, tu vari, bet tu redzi, ka vienkārši katru gadu, kaut vai katru jauno gadu tu apsties, tu atgriezies pie viens un tās pašas silas. Tu atgriezies pie viena tā paša secinājuma, ka es savu dzīvi mainīt nevaru. Un tāpat kā notika Pāvilam, ja viņam dzīvē šis notika, viņam notika tā cīņa. Un manā dzīvē tas arī noticis ir. Kad es nonācu, ka kā Dievs, nu to, ko es gribu darīt, to es nedaru, un tieši otrādo, ko es negribu darīt, to es daru. Un liekas, ka kāds cits manī kaut ko vienkārši dara. Dievs tevī strādā, lai šis sauciens nākt. Kurš tad man var izglābt? Kurš man var izpestīt no šīs grēka nolemtās miesas? Grēka nolemtās miesas. Kurš? Cilvēkam tas ir neiespējami. Bet ne Dievam, jo Dievam visas lietas ir iespējams. Un tā ir tā lieta, ko es ļoti mīlu ar Dievu. Es atceros vienu tādu lietu, personīgu pieredzi, piemērs. Es atceros, kad es Bībeles skolā baigi aizdegos par Dievu. Es iznācu ārā, es likās, ka visur, kur es iešu, būs atmod, visur, kur es iešu, nolūgšu debesis uz zemes vienkārši. Man bija tāda pārliecība, ka nu vēlns saturies, Matīs nāk. Nu tiešām, nē, nu es tiešām biju degu, man bija tāda pārliecība, ka un es tad atceros, kā es vēl visiem teicu, ka tas ir pazemojums, ja kurai draudzēji, kur nav vēl atmod nolūgus uz zemes. Nu tā likās, kā tas var būt, viss taču no lūkšanas atkarīgs tikai. Jālūdz un jāgavē un būs, nāks, Jēzus būs zemē, viss pilsēta atgriezīsies, klubi pārvērtīsies pa lūkšanu namiem un psalmu zielām skanēs un tas viss tikai lūkšanas vaina. Es izgāju no Bībeles skolas un še tev. Ne jau problēma bija to, kad draudz nelūdz, problēma bija tām lietām, ko es sāku darīt. Es kalpošu Dievam un viss sird vienmēr. Pienāk cilvēks nogurs. Gribas iet mājās gulēt, pienāk un pasaka, mums apkopēji nav atnākuši, negrib iztīrīt, man dievkalpojumu zāli, mums ļoti vajag, nu, tagad pēc stundas jau būs jau kaut kāds nākušais pasākums, sirdī, nu šeit tev lielais kalps un stāv sev, un man vienkārši, es sāku ieraudzīt savā dzīvē ahan, vienkārši es no sirds gribēju, kalpot Dievam. Bībeles skolā man bija radusies tāda pārliecība, ka es vienmēr smaidīšu, vienmēr būšu pozitīvs, man grēks netiks klāt, es visu izlūkšu, visu gavēšu, visam tikšu pāri. Un kā tad bija īstenībā? Kā bija īstenībā? Man bija jauzes. Un arī es lūkšu katru rītu stundu. Stundu kā minimums un stundu lasīšu Bībeli vakarā, pirms gulētiešanas stundu lasīšu Bībeli. Yeah, right. Kā tad? Un šis āhans man beidz nost. Un es vīlos un vīlos un vīlos sevī. Nevien es nevarēju norādīt ne uz viena pirkstiem, kurš vainīgs ir. Es pats esmu vainīgs. Un es vienkārši iekritu tādās nepatikšanās savā dzīvē, ka man jau pat likās, ka es esmu pestīšanu pazaudējis. Man bija tāds smagums, man bija šī grēka nāsa, šīs lietas, ko es darīju nepareizi. Man bija tas, ka man likās, ka es vienmēr pieņemšu pareizos lēmumus, es lūkšu, es dzirdēšu no debesīm pilnīgi skaidri, un nē, tad es iešu istabā, un kamēr nedzirdēšu no Dievas, neiznāk šārā. Kā tad? Iegāju 5 minūtes, noguļu uz zemes, un aiziet ģitāru spēlēt, padodās. Un tā arī manā dzīvē ienāca tā, ka mazākās bailes lika man bēgt. Aja. Likās, nu tur nav nekas, ko izcīnīt, ka metās iekšā, pēc tam jābēg. Panika, mācītāji, kaut kas man palīdzēt, man. Un tad vēl iekšā, tu taču no Bībeles skolas tikai iznāca, kur tad tu? Tev taču vajag jau mācīt, cik ilgi tu mācīsies. Nu šīs lietas, šīs cīņas, es nezinu, varbūt kāds jūs saskat kaut ko līdzīgi. Ka tevi licies, nē, es mainīšos, es darīšu labāk. Un kā notiek tās pašas lietas, tā notiek. Un šī Ahors ielē, es viņu varētu saukt par depresiju, par tādu vietu, ka tu apzinies, ka īstenībā tev pat arī neviens mierināt nevar daudz. Jo jau tev kaut kādas lietas noteikti, tāpēc, ka tu esi bijis svēts, un tu esi viss darījis pareizi un noteikti kaut kādas lietas, tad jau vēl tev var mierināt, ne? Tev vēl teikt, nu, turies, brāl, un reku kā iebam gāja, viņš neko nepareizi nedarīja, un tagad turies, un Dievs ar tevi, un viņš tev tavā dzīvē to strādās par labu tevi, un to tu vēl vari pieņemt, bet, ka tu pats esi to izdarījis, un tu zini, ka tu to esi izdarījis, kāds vēl mierinājums? Kāds vēl mierinājums? Liekas, ka tas viss, kad man mierina, man tas neinteresē. Un tad ir tāda vilšanās sevī, ka tu pat negribi iet uz dievkalpojumu, tu pat negribas nekur iet, jo tu vienkārši rūdzi, ka tu esi darījis lietas nepareizi. Rokas nolaižās. Un es zinu, ka es ticu sirdī, ka šeit ir kāds, kas arī Ahors ielējā ir. Un tagad no Dieva tu iespējams sagaidi tā, aiz ausīm paraus, un tev tūlīt Dievs nostrīdīs, nolamās. Un tu gaidi, ka viņš būs tas kungs, tas tiesnesis, kas nāks un tev tiesās, un tev tūlīt sados pa biksēm. Bet Dievs ir daudz savādāks. Un tad tas vārds ir tev, šie vārdi tev. Dievs vēl nav pabeidz darbu pie tevis. Nav vēl pabeidz darbu pie tevis. Ja tu esi Ahors ielējā, ja es pareizi izskairoju, Ahors ielē ir tā lieta, tā vieta, kur tu esi vīlies sevī, tā ir tas pārmetums, smagums, grēka vainas apziņa, ka tu esi darījis nepareizi, tevi žēl, tu zini, tu nezliec, ko tu esi darījis nepareizi, bet tu zini. Tad tev vārds no Dieva ir tāds, ka Dievs vēl nav pabeidzis. Un ka viņš īstenībā ir gatavs darīt tavā dzīvē kaut ko tādu, ko tu pat neesi domājis un sapņojis. Jā, tieši tavā dzīvē. Un tu domā, bet kā? Es taču esmu nepaklausījis Dievam viss, kas man arī pienākās. Man arī pienākās šie akmeņi, man pienākās šis sots no Dieva. Un kad Dievs ir tāds, kas man vienkārši sodīs, un man ir vienkārši bezcerība, jo es pats esmu vienkārši vainīgs, es to esmu izdarījis. Neviens cits jau to nav izdarījis, es to pats esmu izdarījis. Un kad Dievs sots vienkārši ir tikai un vienīgi pienācīgs. Šodien tev ir labas ziņas. Atverīsim Hozejas grāmatu otro nodaļu. Hozejas ir aiz Daniela, grāmatas aiz Ezehiela, Daniela, Jesajas, Jeremijas, Ezehiela, Daniela, Hozejas grāmatu. Hozejas grāmata otrā nodaļa 16. 17. pāns. Beginsen. Tāpēc raugi, es viņu vilinādams aizraušu un vedīšu viņu tuksnesī un runāšu laipni ar viņu. Un atdošu viņai tur būdams viņas vīnas dārzus un Ahors ielai pārvērtīšu par cerību vārtiem. Un tur tad viņa būs piekāpīga un dziedās kā savas jaunavības dienās, kad viņa izgāja no Eģiptes zemes. Pagaidām apstāsimies šeit. Bet šo rakstuvietu saglabā. 7. Nodaļa Jozo grāmata un Hozejas 2, 16 un 17. Un mums tā liekas, un daudz mācītāji tā sludina, un daudz cilvēku arī tā uzskata un tic, kad cilvēks atgriežas, viņš ir kristietis, viņam viss ir labi, viņš dzīvo liekās svētu dzīvi, bet pēkšņi kaut kādas lietas sāk noteikt, viņš piemēram sāk dzert. Viņš šā kaut lietas, un tad cilvēki savos prātos un savās sirdīs uzliek krustu pār to cilvēku. Nu, viņš ir, nu, viņu vajag, jo viņš ir Dieva atmests. Un tāda sajūta varbūt liekas, ka Ahans, tā Ahors ielē, bija depresija, bija traks laiks. Protams, Izraels aizgāja prom, tur tas Ahans arī palika. Un tāds sēras, un tāds smagums sirdī, un tāda cīņa. Bet Dievs neapstājās pie Ahoras ielejas. Viņš tur neapstājās, viņš iet uz priekšu, jo mēs Bībeli lasot tālāk, mēs atduramies pēc Hozejas grāmatas otro nodaļu. Un pēkšņi skan tādu vārdu, ka Ahoras ielēja Dievs pārvērtīs tieši to pašu Ahoras ielēja, viņš pārvērtīs par cerības vārtiem. Wow! Un kā tas notiks? Tad šeit tas ir. Tu esi domājis, ka tas sausums tavā dzīvē, tas garīgais sausums, ka tu lūdzi un tev vienkārši debes, nu vienkārši debes tā kā metāls atcitās. Un tevi licies, ka tas ir bijis dēļ tavu grēku. Kad Dievs tevi ir atmetis, kad Dievs tevi pagriezis muguri, tad tas ir pilnīgi savādāk. Nē. Un tu zini, tu nožēlo, tu sauc uz Dievu, bet liekas, tu nevar tikt cauri, jo tu esi kaut kādas lietas izdarījis. Ahans ir bijis tavā dzīvē. Un tu esi Ahoras ielējā. Tu liekas vienkārši pilnīgi tums garīgi. Un sausums. Tad šeit ir interesanti, ka Dievs saka, es viņu vilinādams aizraušu un vedīšu viņu tuksnesī. Un tad es gribu vienkārši pateikt, ja tevi licies, ka tev Dievs ir atstājis, tad Dievs īstenībā tevi vilinājis, lai ievestu tuksnesī, ievestu sausā vietā. Un sausā vietā viņš runās uz tevi. Ko? Runāšu laipni ar viņu. Un vienkārši es gribu, lai tu sagatavojies, ka šajā laikā īstenībā gan šodien, gan arī turpmāk, kad no tās Ahoras ielejas Dievs pārvērtīs to par cerības vārtiem, un plus tuksnesī viņš tev ievedīs. Nu, tas ir garīgs savs laiks, nu, dēļ tavs daudz izdarības. Dēļ tavs nepareizās rīcības, tu varbūt esi tuksnesī, bet tajā tuksnesī Dievs runās laipnas vārdus uz tev, viņš tev tur aizvilinās. Vienkārši es ceru, ka tu dzirdi to. Un kad īstenībā likās tev, tev varbūt likās, ka tu vairāk no Dieva neko vairs nevar saņemt. Jo tu esi salaidis viss grīstē, tu ir Dieva doto iespēju tevis, tu esi izpostījis. Bet Dievs tev saka, nē, ir cerība. Es Ahoras ielēju spēju pārvērst par cerību vārtiem. Un es gribu uzdot tev jautājumu, vai tiešām tu domā, ka Dievs tev atstās. Vai tiešām domā, ka Dievs tev atstās ar tām lietām, ko tu esi darījis? Daudz cilvēku tam nepiekrīt, un daudz cilvēku to noliedz, bet Dieva žēlstība ir lielāka par Ahoras ielē. Dieva žēlstība ir lielāka, tāpēc, ka Dievs teica, cilvēkam tas ir neiespējami, bet Dievam visas lietas ir iespējams. Dievs atnāk, viņš tev vilina, un īstenībā tu var mājās izlasīt tālāk šo Hozejas grāmatu. Šo tālāk otro nodaļu, ko viņš tikai nesola. Un īstenībā man patīk, kad tad viņa būs piekāpīga. Un šitas ir tas veids. Un tad mēs paliekam pie tā jautājuma, nu kā tad ir? Jā, es zinu, ka es daru nepareizi. Es zinu, ka cilvēkam tas nav iespējami, ka Dievam iespējams, kas tad man ir jādara. Dievs tev pats ievedīs vietā, kur viņš ar tevim laipni runās. Viņš tev pats pārmācīs, viņš pats tev uzrunās. Un tad, kad viņš to darīs, tad, kad tu esi izdarījis nepareizi, tev pienākās sots, bet Dievs tieši pretējo dod tev žālstību, tad rodās šī piekāpība. Ka tu jau visi, ka Dievam tu neseko dēļ bauslības, bet tu seko dēļ viņa žālstības, tu seko dēļ viņa mīlestības. Un tas ir tas veids, kā viņš vēlas, lai tu seko viņam. Noslēdzot, es vēlas, lai tu atveri Filipiešiem otro nodaļu. Paldies, ka esat bijuši tik izturīgi. Paldies, Gati. Otrā nodaļa, 12. līdz 13. pāns. Tātad man mīļie, tā kā jūs vienmēr esat paklausījuši nevis manā klātbūtnē vien, bet tagad daudz vairāk manā protbūtnē, gādājiet ar bailēm un drebēšanu, ka to pat svēti. Daudz cilvēku pie šī pāna paliek, ka bailēm un drebēšanu jums jābūt svētiem. Sit savu miesu, liet savu visādas nolikumus, noteikumus, apgalv, nu, soli sev mainīties un darīt labāk lietas. Ar bailēm un drebēšanu tev jābūt svētam. Bet nākušais pāns, jo Dievs ir tas, kas jums dod gribu un veiksmi pēc savu labā prāta. Šis vārds veiksmi man nepatīk. Kāda veiksmi? Nē. Ordināli to, ko man Dievs tev dod. Pirmkārt, gribu tavā sirdī, un otrs, viņš dod arī to, ko, lai tu to izdarītu, to viņa grib. Visam vienkārši. Tavā dzīvē ar Dievu, lai tu būtu svēts, lai tu darītu tās lietas, ko Dievs tev ir gribējis. Vispirms tev jāatceras, ka mūžīgi tev būs vecā miesa iekšā. Un, protams, Dievs saka, staigājiet garā, tad jūs miesas kārības apvaldīsiet. Un tas ir, ka tev jāiet pie Dievu, tas ir, ka tu to esi viņam, tu pavadi lūkšanu laiku dzīvi, bet kad tev ir ahors ielē, ka tu kaut kādu, nezinu, kurienes uzrodās kāds mazais grēks, kaut mazā lieta, nepaklausība, kas ienes šīs grūtības, tad atceries, ka Dievs tev ieved, viņš ir tas, kas tev neatstās, kas viņš tev vadīs tajā tuksnesī, runās laipnas vārdus un ahors ielē vērtīs par cerību vārtiem, ne tikai sev, bet citiem. Un tad zini arī to, ka Dievs ir tas, kas ieliek tavā sirdī. Vispirms to, ko tu gribi, ja tas ir, ja, nu, pirmkārt, vai tas ir Dievs, kas tev to ielīs, uzdod uzreiz jautājumu, pretjautājumu, vai tās lietas, ko tu zini, ka Dievs to gribēs, lai tu to dari, tad jā. Piemēram, mīlēt Dievu, sekot viņam, pielūgt viņu, dzīvot pēc viņa likumiem. Tā vēlēšanās, ja tev sirdī ir, tad tas ir Dievs ielicis. Un ja tavā sirdī tas ir ielikts, tad arī darīšanu viņš izdarīs. Tad arī darīšanu viņš izdarīs. Tas ir ļoti svarīgi saprast. Un ir divi veidi kristieši, kas dzīvo. Ir viens kristieši, kas dzīvo tajā daļā, kur cilvēkiem tas ir neiespējami, no tās pānta un Mateja 10:27, un ir cilvēki, kas dzīvo Dievam, visas lietas ir iespējams. Viens ir cilvēkam tas neiespējami daļā, ka viņi tikai cenšas labāk, vairāk grib lūgt, vairāk sevi disciplinēt, vairāk tās lietas, un tad viņi arī uz citiem cilvēkiem liek šīs nāstas, šos, tev vajag vairāk lūgt, tev vajag vairāk sludināt, tev vajag vairāk šito darīt, vairāk to darīt, un tad tev dzīve mainīsies. Bet nē, un ir kristieši, kas dzīvo vienkārši tajā vietā, kur saka, Dievam visas lietas iespējams. Ja kaut kādām lietām manā dzīvē jāmainās, es Dievam vairāk nesolīšu tās lietas, ko es jau esmu pievīls. Esmu jau piedaudzījies. Man īstenībā ļoti grūti dziedāt vienu dziesmu, ko mēs ļoti bieži dziedam šeit. Ir tā dziesma, pielūkšu tevi no visas sirds, slāvēšu es, tur ir 10 vai 20, ne 15 apsolījumi, ko tu soli Dievam. Es viņu vairs nevaru dziedāt, kad tā dziesma skan, es vienkārši tā klusu. Jo cik reiz no visas sirds slāvēšu tev vienmēr? Nā, nē. Protams, mēs to dziesmu dziedam, nu, mēs tā neskatāmies to, bet man dažreiz ir tā, kad es pienonās pie tādu posmu, kur es Dievam vairs nesolu neko. Ir tīpaši to, ko es jau esmu jums solījis un neesmu izdarījis. Tā kāda jēga tev solīt? Dievs, es centīšos darīt labāk, tiešām. Jā, es nākušam vien, es visu mēnešu gavēšu, paiet 2-3 dienas kā tad. Bet nē, bet redz, cilvēki atkal neapstājās un viņi soli nākošo solījumu. Viņi ir jau pievīlušies, piedauzījušies pie tā visu, aizmirsuši, sāpīgi ir bijis, bet viņi saka, nē, es tagad solīšu nākošo solījumu. Un tad tu uzrakst lielo pentri Dievam, ko tu tagad izdarīsi viņam. Un Dievs saka, jā, labi, paiet 2-3 dienas, tu jau esi pievīlējis. Un saprot taču to, ka Dievs to no tevi negaida. Dievs to no tevi negaida. Amen. Ar, tu varam kādu slāvēšanas dziesmu? Pielūkšu tevi. Nē, nu tas ir tāds piemērs par to dziesmu tagad arī, es nezinu. Nu, ir tā, ka daudz dziesmas es, piemēram, ļoti bieži es skatos, ko es dziedu. Un ir tā, ka es tiešām skatos un skatos, nu, es nedaru tā. Tava, nu, to... Tikai Jēzus asinās. Slāv tev, Dievs, slāv tev. Pacel roki, ja tu esi ahors ielējā. Es jau domāju, svinīgais. Slaudiem. Tas sausais laiks, iespējams, kur tu esi. Nu, es iespējams, bet tīs, ka Dievs tevi ir vilinājis. Vilināt nozīmē, ka pat nezinu. Es pat neesi zinājis. Izdīmā tu likās, ka tas sausums ir dēļ tavu pašu grēku, bet Dievs tevi ir vilinājis. Tu palikt viens uz vienu, ar sevi un ar viņu. Un tajā brīdī Dievs tev uzrunāja, viņš šāk laipnas vārds tev. Laipnas. Laipnas vārds. Es izlasīšu vēlreiz. Laipnu vārdu. Tad tanī dienā, saka tas kungs, tu mani sauksi mans vīrs, un es sauksi mani vairs mans bāls, jeb mans kungs. Jo es gribu piespiest viņas muti un lūpas nekad vairs nelietot Bāla dievības vārdus, tā kā lai neviens tos nekad vairs neatcerētos. Un es noslēgšu tajā pašā dienā viņas labā derība ar dzīvniekiem laukā, ar putniem apakš debesis, ar āpuļiem un tārpiem uz pašas zemes. Es salauzīšu stopus un zobenes, es iznīdēšu pašu karu un ļaušu ļaudīm mierīgi dzīvot. Tev tuvojās mieras, tas, ko es gribu teikt. Un es sadarēšos ar tevi uz mūžu mūžiem. Es gribu saistīties ar tevi sastarpējā uzticībā un paļaujībā pēc tiesas un taisnības, laipnīgumā un žēlstībā. Es sadarēšos ar tevi ticībā un nemūžam un nezūdamā uzticībā, un tu atzīsti to kungu. Tev priekšā ir labas lietas, ja tu esi akos ielē. Tā pašā dienā sakas tas kungs, es būšu labvēlīgs un piekāpīgs. Es uzklausīšu debesis un debesis uzklausīs zemi. Un zemi būs labvēlīga labībai, vīnogu sulai un eļai, un tie būs labvēlīgi un paklausīgi Izraēlam. Un es visu šīs lietas paturēšu sev sēklē zemes virsū. Es tām likšu augstu un apžēlošos par to, kas bija nežēlistībā, par nemīļoto Loru Hamu un teikšu tam, kas nebija manas tautas, savam Lo Amī, tu esi mana tauta. Un viņš teiks man, tu esi mans Dievs. Miers, tev to Dievs vēl šodien. Mieru. Nomierinies. Dievs ir ar tev. Viņš runā. Viņš nav tev atstājis. Tas viens. Augļi. Būs augļi šiem. Es gatavs. Un tajā ziņā, ka tavā dzīvē Dievs turpinās to darbu, un tevi radīsies svētā gara augļi, kas ir prieks, miers, mīlestība. Un savstarpēja uzticība. Un tu atzīsti to kungu. Dažreiz tādām lietām jānotiek, lai atzīsti to kungu. Atzīt, tas nozīmē iepazīt. Tas nozīmē vēl labāk iepazīt. Un šodien es ticu, ka dāds no jums esat atzīst to kungu labāk, nekā jūs domājat. Jūs varbūt gaidījāt pērienu, bet dabūjāt apskāvienu. Amen. Paldies Tev, Debes Tēvs, par katru vienu, kas pacēla rokas. Arī par mani, Dievs. Es Tev pateicos, Dievs, kad Tu spēji pārvērst Ahausa ielēju par cerību vārtiem. Un ja ir licies, kad mēs esam atmest, Tevis atmest, vai ka Tu mūs esi atstājis kaut kādā veidā, Dievs, tad īstenībā Tu vēlēs būt savstarpējā uzticībā sasaistīties kopā ar mums, lai mēs Tev atzīstam vēl vairāk. Es lūdzu, Dievs, ka ne jau no manis vai no kāda, bet ka tie cilvēki, kas Jahovas ieliek, viņi sadzirdētu šajā dienā šos laipnos vārdus no Tevis, Dievs. Un ne tikai šajā dienā, bet šajās turpmākajās dienās, ka viņi sadzirdētu šos laipnības vārdus, Dievs. Tu aicinājumu, ko Tu dod, nāc pie mans bērns. Mēs esam tagad vien paši šeit, un ļauj manas Tevim runāt kādas lietas. Ka Dievs to katrs viens sadzirdētu, Dievs, kas ir Jahovas ielējā. Un tiem, kam vēl ir ahans, un mums visiem, Dievs, dod žēlstību, Tēvs. Un mēs turamies pie tā apsolījuma, ka Dāvida nams, ka Dāvids kļūs par ķēniņu. Vienu dienu tā nāk, tā diena nāk, ka Dāvids būs ķēniņš pār visu Izraēlu. Pār katru mūsu sirds daļiņu, Dievs, Tu būs. Jēzus Kristu būs kungs un ķēniņš un valdnieks. Paldies Tev, Dievs. Lai mājo prieks, Tēvs, un miers, un brīvību, to, ko es lūdzu jau sākumā, Dievs, pēc šī vārda, tiešām atbrīvo, Dievs. Paldies Tev, Tēvs. Jēzus Kristus vārdā es lūdzu. Amen. Lai mēs turam droši prāt, Tēvs, uz Tev, jo Jēzus, Tu pasaules uzvarējis, un mēs patiesībā esam Tavu mantinieki, un līdz ar to Tā uzvara ir kā mūsu mantojums. Es slavēju Tev, Tēvs, un pasakos, kungs, par ikvienu katru, Tēvs, ko Tu vedi šodien šeit uz šo namu, Tēvs, ka mēs varējām Tev pielūgt, varējām Tev slavēt, Debes Tēvs, kungs. Un es lūdzu arī, Tēvs, kungs, par šo sadraudzību, Tēvs, kungs, svētī Tēvs ēdienu, Tēvs, šos našķus un zupu, Tēvs, kungs, ka mēs arī šajā laikā, Tēvs, kā brāļi un mās varam, kungs, tuvāk viens otru iepazīt, Tēvs, iedrošināt, Tēvs, kungs. Ja mēs kāds savā starpā neesam pazīstam, kungs, pajautāt, kā Tev sauc, un nu, tiešām, Tēvs, kungs, es no sirds Tev pasakos, kungs, par šo garīgo ģimeni, Tēvs, ko Tu man personīgi esi Devis, Tēvs. kurā es Tevs varu justies kā mājās, Tevs, un svētī šo laiku tiešām, Tevs, kungs, un es jau pasakos arī par katru mūsu mazo, Tevs, kungs, par katru bērniņu, Tevs, ko Tu mums esi uzticējis, Tevs, kungs. Svētī ikvienu, Tevs, kungs, un pasargā, Tevs, kungs, šajā nedēļā, Tevs, kungs, un iedrošin, Tevs, ikvienu no mums, Tevs, kungs, šodien šajā nedēļā, kungs, kādam pasāstīt par Tevi, Jēzu. Es lūdzu, Tevs, kungs, ka Tu mūs iedrošini, Tevs, ka mēs varam, Tevs, kungs, savus rādus, savus kaimiņus vienkārši pateikt, atnāc kāds svētdien un paklausies, atnāc un pasies, kas ir daļa no manas dzīves. Slavu Tev, Tevs, kungs, slavu Tev, Tevs, kungs, par tiem mirkļiem, Tevs, kungs, ka mēs varam nākt, kungs, pie Tevs, Tevs, kungs. Vārdu, kungs, pēc Tavs klātbūtnes mums katram ir līdzējoši, Tevs, šajā nedēļā. Svētī mūsu darba gaidas, Tevs, kungs, un tiešām, Tevs, ka mēs šo laiku, kungs, tagad pēc dievkalpojuma, Tevs, varam tiešām sadraudzībā, kungs, savā starpā labi pavadīt, kungs. Tā kā slavu Tev un pateicīt, Tevs, par visu, kungs, par šīm telpām, par visu, par ko Tu mūs gādā, Tevs, kungs. Tā kā gods un slavu Tev, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Droši apsēžamies, mums ir kāda paziņojuma vēl. Kas ir pusseptiņos no rīta šajā ēkā, ieeja no sētas. Tā kā esat vīri, visi ļoti laipni, mīļi, gaidīti. Un ir sielu lūkšanas, kas ir arī pirmdienās 6. Vakarā. Liepājas iela 8, kas ir sauc dienas telpas. Ja jūs zinat, ja jūs nezinat, nākat, prasat. Un ir vēl viens aicinājums. Šo otrdien ar prāmu līdz Ventspilī tiks atvests ļoti daudz pakas un tiks nogādāts šeit līdz Upīškalnam, kur ir draudz Valdim Zīvertam, jā. Un viņš aicina piedalīties īpaši arī vīrs, kas var pacelt pakas. Tur būs apmēram zem 400 pakām vismaz. Tā kā būtu ko nest, būtu ko stiept, un tā būtu palīdzība cilvēkiem. Tā kā jums ir laiks, iespējams, ka es vēl pirmdien vai otrdien kādu no jums patraucēšu ar kādām izziņām vai zvaniem, tā kā gaidiet, bet esat laipni aicināt atsaukties arī tādā veidā. Tā kā jā, būsim sadraudzībā, iesim augšā. Mums šajā vietā mums ir tā pagājām iekārtots, ka mēs sadraudzību veidosim augšā. Tur būs galdi, tur ir uzkodas, tur būs zupa. Un tā kad lūdzu nemūciet prom, vienkārši pavadīsim laiku kopā. Lai Dievs jūs svētī. Piekdiena ir jaunieši. Piekdiena noteikti ir jaunieši. Tas vienmēr ir ļoti brīnišķīgs laiks. Piekdienā 17:00 šajā pašā zālē ieeja caur tāpat, caur banku. Tā kā nāksim, būsim kopā. Un vēl mazliet, tā kā jūs, kā jums vispār patīk šajās telpās? Forši, vai ne? Man arī, man vienmēr, man liekas, bijis tāds sapnis no, kopš draudz bija pavisam maz. Es gati, mēs dalījies tiem sapņiem. Šodien gads nespēlēs klavieres, tas turpmāk, bet es vienmēr es lūdzu Dievam, ka būtu baigi fēn, ka mēs varētu slavēt. Nu tā ne tikai ar vienu ģitāru, bet tā vairāk. Un Dievs ir labs? Vai ne? Šāda slavēšana, es nezinu, tā man Dievs ir devis tādu sirds lietu, un man, es esmu tiešām pateicīgs Dievam. Bet, runājot par jaunām telpām, mums ir arī kāda pienākuma, kur mums tā kā ir nākuši klāt, un gribu jūs aicināt un iedrošināt. Mums joprojām ir aktuāla zupa, zupas atvešana no Staburadzes svētdienas rītos. Mums ir aktuāli pirms dievkalpojumiem uzklāt to galdu augšā, nāk pirms dievkalpojuma ātrāk. Un zāle pa lielā mums ir it kā sakārtot. Es nezinu, Matīs, varbūt mums vēl ir kādas lietas, kur, ja jūs sirdī jūtat, ka jūs gribat tīri praktiski piedalīties, pielikt roku, lai šie dievkalpojumi mums notiek, jo, kā jau jūs saprotat, mēs maksājam īri pa telpām, mums, paldies Dievam, ir apkopējis, kas viss izslauk, iztīri, bet, lai dievkalpojums notiktu, mums nav nekāda algota darbinieka, kas to visu dara. Tā kā mēs paši kā ģimenei, ziniet, kad nāk ciemos, ir kas trauks nomazgā vai ne, ir kas galdi saklāja, ir kas palīdz izslaucīt. Tā kā izslaucīt mums nevajag, bet nu ir šādi tādas lietas, kā jūs teicu par to galdu, un zupas atvešana ir. Kā lūdzu, Matīs? Matīs, es, ka viņš vēl kaut ko pateiks, jā. Šīm telpām arī, kas ir ļoti svarīgi, to es vēl droši vien atgādināšu. šos, kad svētdienās nāk, kad uzturiet to kā savu arī īpašumu, pievēršiet uzmanību kaut kādām lietām, kas notiek. Mēs nākam caur banku, un tur jau ir trēps, tur ir kāpnes, kur var aiziet augšā, un tur, protams, viss ir slēgs, bet jūs redzat kaut kādas darbības, uzturiet tā, ka tas ir jūs uzreiz, protams, uzreiz ziņojot, dzenat ārā, cilvēks, kas kaut ko dar vai kā, vienkārši un pieskatīsim, ja kāds bērns pildspēles zīmē krēslu uzreiz, kaut vai tas nav jūs bērns, vienkārši vai nu mammu pasaucat vai kā, jo, lai mēs varētu šeit būt iegli, lai mums nav pēc kāda laika nedzen mūs šeit ārā, būsim pieklāji par šīm telpām, arī tā, un gan pret īpašumu šo vispār, un arī tāpēc es vairāk es uztraucos par tām lietām, jūs, piemēram, esat tur ārā, ārpusē, kāds bērns viens pats vai kā, un vienkārši uzreiz rīkojamies, negaidiet, kāds to darīs, kad tas notiks pats pa sevi. Esiet uzreiz arī, es tā vienkārši iedrošināju gribēju. Ja, tas ir viss. Bet vēl jau vajadzētu ģitāru paņemt ātri īsnībā. Kāpēc? Gatiem šodien vārdienas. Paceļ roku, kurš ir Gatis Gailis, mums ir augšā, lai zupu ar sieviņu. Pianists Gatis šeit ir. Vai ir vēl kāds Gatis mums zālē? Kā jums paveicāt? Kristītais vārds Gatis, labi. Dos konflikts. Tad neaizmirstiet pieiet pie Gatiem, paspiest roku, pasaka, baigi forši, ka tu kalpo šeit draudzē.